أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الجن اول سورة کے ترغیب ورکئی قرآن کریم تا چی پیریانو کل قرآن اورے دو نائن عجیب کتاب اورے دو قل اوہی الیہ وَيَا پَيَمْبَلِ صَلَاتُ وَالسَّلَامَاو وَهِكِنِ شِمَاتَاو اَنَّا اُسْتَمَانَ فَرُمْ مِنَ الْجِنِّ یقِنًا وَاقِهُ دَلَيَا تُلْگِرَ تِهِرِيَانُ قُرْآنَ تَاو فَلَمَّا سَمِعُو قَلَشِ قُرْآنُ وَرِدُو وَقَالُوا نُعِلِ تِهِرِيَانُ اِنَّا سَمِحْنَا قُرْآنًا عَجَابًا یقِنًا وَارِدُ لُمْنَا قُرْآن یو عجیب کتاب دے قرآن عجیب کتاب دے قرآن دا خیر کتاب دے تبرکت کتاب دے قرآن سرا عقیدہ سمیگی قرآن سرا عمل سمیگی قرآن سرا قور سمیگی معاشرہ سمیگی دنیا جن سمیگی دا قبر جن خیر سکیگی آخرت خیر سکی گی اللہ خوش آلے گی قرآن اس عمر صفتو نہ کہنو علق کی دا اللہ کتاب دے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعانا روایت حدیث بخاری شریف کی رازی خیرکم من تعلم القرآن واللما بہتر تاسو کیا لے چی قرآن دکیو نور توخی دا بہتر دے کہ قرآن زکی و نور تو خیر او حدیث بخاری شریف او مسلم شریف کی رضی متفقن علی حدیث سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعَتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ لَهُ عَجْرَانِ متفقن عَلَيْهِ او کما قال علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرمائی قرآن کی جسوک ماہر وی آو عزت مند فرشتو سرے آو بیاو ایواللذی یقرأ القرآن آغا سرے یا قرآن لولی وَيَتَتَعْتَعُوا فِيهِ او دے پائے کی انخلی بکے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ او دا دبانے دیر گرانی ویلے نیسی انخلی بکے خودے پری دینا لہو عجرانے دل اللہ دو عجر اور کئی دبل عجر اور کئی دگنا دارنگے دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا على اثنين رجل اتاه الله القران وهو يقوم به انا الليل وانا النهار ورجل اتاه الله مالا فهو ينفق منه انا الليل وانا النهار متفق عليه حديث مسلم بخاري شريف متفقن علی حدیث سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی لا حسد الا علی اثنین حسد نشتا مگر دو خبرو باندے حسد دا نشتا یو حسد دے یو رشک دے حسد دے تو ہوئی چطوے چلی فلانی بانے اللہ دا نعمت کرے دن دے واقع نمال دے راکی دیتا حسد ہوئی کینہ بغض او یو رشک تے چې الله دې فلاني درې دا نعمت ورکړې دې دې صحیح استعمال یې دا ته مال امره کې چې څنګه دې دل ورکړي ترش کوئی نو دا جائز دې رش حسد نی تمګه دو سيزونو یو آ سره چې هغه تعالی د قران علم ورکړي فهو يقوم به انا الليل وانا النهار او په دې باندې کله کولاري د شپې او د ورځې ورجل آتاه الله مالا وهو ينفق منه بل سره چې الله تعالی ورکړي او هغه د دین د الله په لار کې خرڅ کوي انا الليل وانا النهار شپه او ورځ خرڅ کوي نو کدی باندې سړی رش کو چې الله دلته د قران علم ورکړي دی دا چې مال امره کوي دلته مال دولت ورکړي تا په لار کې خرڅ کوي الله مالم دا چې راکې دا جېږي دا رنګي بل حدیث شریف راځي دا متفقن علی حدیث ته بخاری او مسلم شریف ذکر کړی دی دا ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجت وی دا مومن مثال دا مومن مسلمان مثال یا قرآن لولی دا مثال پشان دا نارنجے ریحها طیب و طعمها طیب خوانیم خیستره او بویم خیستره و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن او دعا مؤمن مثال یا قرآن نلوی مثل التمرت مثل التمرت لا ریح لها و طعمها حلو کم مؤمن چه قرآن نلوی داغه مثال پشان دا کجوری دی چې خوشبو یې نیته او خوان نه خره کوم مؤمن چې قران نه لوري و مثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل التمره لا ريح لها کوم مؤمن چې قران نه لوري داغه مثال پشان نه کجوری دی لا ريح لها بو یې نیته او طعمها حلوون خوانی خیستر ایک جوری آبیا وئی ومثل المنافق اللذی لا یقرأ القرآن دا منافق مثال چی قرآن نلولی کمثل الخنزلت فشان دا آغا مرغن دے لیس لها ریحن چنی بوینشتا وطعمها مرن او خوندی تریخ ده ملغونی شیر ترخوی آغا منافقو ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنزلت آغا منافق چه قرآن نلوی ده آغا مثال پشان ده ملغونی ده لیس لها ریحن بونی نیتا وطعمها مرن او خوندی تریخ ده ومثل المنافق الذي یقرا القران او مثال د منافق داغه منافق چې قران لولي مثل الريحانه کې په شان د مثال د خوشبو یې ګللې ريحها طيب و طعمها مر خواندي بوې خستره او خواندي تریخ دي و مثل المنافق الذي يقرا القران او دا اغا منافق مثال چا قرآن لولی مثل الریحانه تی پشان دا مثال دا اغا خوشبوی علی ریخوها طیبن و طعمها مرن خونده دا بوی خشتر او خونده ترست متفقن علیه دی وفی روایت او ببل روایت کی المؤمن الذی یقرأ القرآن اغا مؤمن چا قرآن لولی ويعمل به او عمل کوي بده کل اترجته پشان د نارنج والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة او عام مؤمن چې قرآن نه لولي او عمل دی کوي دا مثال په شان د کجوري دی. نبی عليه السلام عجیب عجیب مثال نه ورکړي. دارنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ده حدیث د مسلم شریف کې راځي وان عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روایت کی نبی علیہ السلام فرمائی پر یہ قران اللہ نے قوموں کو چتائی کہ چار دی حق ادا کو اور دیر بھی باندھی ذلیل کئی کہ چار دی تشا کا دارنگے. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث تو مسلم شریف کی راضی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیه القرآن یقرأ فیه رواہ مسلم یقرأ فیه سورة البقرة. نبی علیہ السلام فرمائی خپلو قورننا مقبرے ما جوڑوئے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیه سورة البقرة. خپلو قورننا مقبرے ما جوڑوئے کم کور کے چھے سورة البقرة لسیسی شیطان داغین تختی شیطان داغین تختی چھے کم کور کے سورة البقرة لستیش دارنگی. نبی علیہ السلام فرمائی دا قرآن بانا کے گرن احادیث رضی نبی علیہ السلام فرمائی دا آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے ان رجلا قال يا رسول الله اني احب هذه السوره قل هو الله احد قال ان حبك اياها ادخلك الجنه او كما قال عليه السلام رواه الترمذي ورواه البخاري. دا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی یو سری نبی علیہ السلام تو اوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدا صورت دیر خوما قل هو الله احد الله الصمد دا صورت کوئی زما دیر وخت نو نبی علیہ السلام تو فرمائے ان حبک ایها ادخلک الجنہ د دې صورت دا محبت پتا جنت ته داخل کی زکه سورہ اخلاص کې ټول توحید دی او جنت تل دا پا توحید باندې دی. دارنګه دا ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے نبی علیہ السلام فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلت ثلث القرآن قالوا وکیف یقرأ ثلث القرآن قال قل هو اللہ احد یعجل ثلث القرآن او کما قال علیہ السلام رواه مسلم ورواه البخاري عن ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه. نبي عليه السلام فرمائي کہ آیا تاسوتا ايعجز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران آیا یو د دې خبرنا یعنی تاسو تدا خبر فخرا د شپې تاسو درې مې ته قران ولولې تاسو عاجز یې درې مې ته قران ولستلو نه یعنی تاسو نه شئ لسته درې مې ته قران نو قال صحابته وكيف يقرا ثلث القران درې مې ته قران به شپې څوک ولولې. قال نبی اسلام فرمایا قل هو الله احد يعدل ثلث القران قل هو الله احد دا سورت کې دی قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد دا سورت کې دی نو دا قران د درې میته برابر دی د درې میته برابر دی دا قران دارنګه بل حدیث شریف کی راضی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقالو لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتلو فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها قیامت کی با اللہ اوئی صاحب قرآن تا یقال لصاحب القرآن قرآن والا تبوئی لسی اقرأ وارتقی قرآن للو خیجا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اولو قرآن لگا سنگا کتاب دنیا کی لستو وإن منزلك عند آخر آية تقرأها خیجا په درجو باندې چې ترکه می تا آخري آیات وي ترغه خیجا بر په درجو باندې رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائي دارنګي دا عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت ہے قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جو فيه شيء من القران كالبيت الخراب رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي هذا حديث صحيح ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی ان الذي ليس في جو فيه شيء من القران اغه سره چې دا په ځله کې د قران سنوي دا ځله کې د قران څه شي نوي کل بیت الخربی پشان ناوران کور دے کل بیت الخربی پشان ناوران کور دے دا حدیث دے دا پا مدینہ کے مسجد قبا سرا یو سکلو ناغی دیوال بانے بار نکلے ہو چکم زلکی دا قرآن سشینی کل بیت الخربی پشان دا غوران کور دے دا شال کور دے جس پکیوی نا قرآن دا دیر عجیب کتاب دے او دا سی کتاب دے جدابا سفارش کئی حدیث شریف کی رضی دا معاذن الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیه ألبس والداه تاجا یوم القیامت ذوقه احسن من ذوق الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا رواه احمد و ابو داود او کما قال علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمائے سوک چی قرآن لولی وعمل بها او عمل کئی وعمل بما فیه او عمل کئی پاوابانی چی پا قرآن کی ری دم مور او پلار تبا داستی او تاج اللہ پا سر کی دم مور او پلار تبا قیامت ورد یو تاج پا سر کریشی رنان آغی با دنور در رنان زیادتوی نو سوک چی قرآن لولی فما ظنکم باللذی عمل بهازا چی سوک پا دی قرآن عمل کی داغوا کما درجلی قرآن بل حدیث رکرا دی عن عقبت ابن عامر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو جعل القرآن فی احابن ثم ألقي في النار ما احترق رواه الدارمي لو قبائم عامر رضي الله تعالى عنه روایت چې نبی علیہ السلام فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام نو ریدلې دي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چې نبی علیہ السلام و فرمایل کچې قرآن په سرمنه کې ونغستې شي او پور کې واچولې شي لو جو الى القرآن في احاب سمول کے فی النار محترقا قرآن کون ہو سیجی پا سرمنہ کے عبور کی واجو لیشن آغا نسو زی جی کم سینہ کی قرآن آغا سنگا سپور سو زی کم سینہ کی جی قرآن بھی آغا سینہ آغا سنگا عبور سو زی قرآن دعوال شفاعت کی و قیامت کی قیامت کے با قرآن دا خلو لسن کو رپارا شفاعت کئی چیزا قرآن لسے وی قرآن ریلی وی عمل پی بانی کرے وی دا قیامت پورز با اول را شفاعت کئی دا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سورة فی القرآن ثلاثون آیتا شفاعت لرجلن حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے جناب نبی علیہ السلام فرمائی دی قران کی اول سورت تے دا دو دیر دو آیاتن 32 30 آیاتن دا دیر تو قران کی اول سورت تے 30 آیاتن دیر تو آیاتن شفاعت لرجلن حتى اغفر له آغا یا سلید پار شفاعت کئی تردیر پارا چاوتا بخنو قیش تبارک اللذی بیدیه الملک دا سورت قرآن ندیر چیار سمرا صفتون بیان تیشی نبی علیہ السلام ندیر دیر تعریفون اکڑی دی صفتون اکڑی بلکہ اللہ خلا قرآن کے دا خپل کتاب سمرا صفتون اکڑی دی زما کتاب سوک للی دا آباد دنیا جن خیستکی گی دا آخرت جن خیستکی گی قرآن یو انقلاب راولی عقیدہ کے انقلاب راولی پھر یعنی سوا رہ دو ناغی سوئی اِنَّا سَمِنَا قُرْآنَنَا جَابَاو یقینا اوریدل موږ قران یو جيبه کتاب دی څنګه جيبره یا دې ال روز دی لار خی اسلام او امن به ایمان موږ پر قران باندې مطلب کړه دا ولن مشرک بربنا احد او چرې زدان بنا کوم نرم قل سره سوکاو وعن اوشان داده تعالا جد ربناو لویده عظمت درب زمناو لویده طاقت درب زمناو مطا قضا صاحبتا نیدان یولی خدا ولا ولدا آمن نائباو وعن اوشان داده کانا او یقولو چویل باو صفیحنا بی وقبو زمگاو علاللہ شاتواتواو فالابانی زیادے نبی علیہ السلام منس کی پوادی نخلہ کی قرآن لسلو او پیریان اوری دلے ہو آئی کی انقلاب راو سلے ہو وانا آبیدکم گاو زوننا میاقین کولو اللہ تقول الانسو شبانو ای انسان والجنو پیریان علاللہ کذباو فالا بانی دروغاو فانہو شاندانے کانا رجال من الانسی اون سرید انسانانونا یعوزونا شپنا بیغلتنا برجال من الجنی وَاَسَرُوا دَ پِرْيَانُ وَزَادُوهُمْ رَحَقًا وَزَادُوهُمْ دو معنی دی وزادو زیادو لے پیریانو هم زمیر انسانانو تا لمفولو وزادوهم زیادو لے پیریانو انسانانو لنا رحقا گمراہی هم زمیر لمفول انسانانو تراجیده وزادوهم وزیادو لے پیریانو انسانانو لنا رحقا گمراہی یا دیوانا فزادوهم کہ هم زمیر دا مفول تا پیریانو تراجی دے فزادوهم فزیاد کو دے انسانانو هم دے پیریانو نراؤ رحقا سرکتی فانمو یکنن دے زنو گمان کو لو دے کما زنن تم لکا سنگا چی گمان کو ایتانسو اللہ یباس اللہ احدا اللہ یباس اللہ چربا پوٹن کی اللہ احدا یو تنو یو کسو انکار کی جا قیامت نا وَأَنَّا عَمِشَكُمْنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ خَمَا خَمَسَكُمْنَا اسمان یعنی بر اسمان تخیجو پیریانوی فوجدنا ها اس اومنگا دی اسمان لراو ملیا تاڑک کرشے حرسن سوکی دارانو شدیدن سخوناو وشوبن اور شغلو تیاروناو وانا عبیشکمناو کننا اومنگا نقودو چکینا سلوبمناو منہا ددیناو منہا کیا بڑی اسمان کی مقائدہ پزیدنا سے لسو میں دفار دوری دو سمانا مقائدہ لسو میں بغیق پزیدہ وقصار نکے مقائدہ زیدہ کینا سو لسو میں دفار دوری دو مقائدہ لسو میں دا پارا دا کی مقائن دا لسمی دینا وقصر ریتا لنڈا سیل مانا مقائن دا لسمی دینا وقصر ریتا ومیتا مل آنا فساسو کانچ وقی دی اوسا یجد لہو قبم میزان لرا شہابا شغلا رسودا تیارا وَأَنَّا عَبِيْجَكُمْ رَسَدًا مَرْسُودًا تَيَرًا وَأَنَّا عَبِيْجَكُمْ نَوْ لَا نَدْرِنِ پُيْغُمُمْ نَوْ أَشَرٌ اُرِيدَ بِمَنْ دَشَرْ اِرَادَ كَنِسِنَا بَچَابَنِي بَچَابَنِي بِمَنْ بَچَابَنِي بِنَا دِنْجِ بَزْمَكَ كِدِي اَمْ اَرَادَ بِهِمْ یا ارادہ کڑینا پدھئی باننی یا ارادہ کڑینا پدھئی باننی ربوں ربد دیر سنند اسلام وانا من صالحون امیشکا منگا بادی زمنا نیکانو وانا بیشک منگا من صالحون بادی زمنا نیکانو وَمِنَّا عَبَادِ زَمْنَا دُونَ ذَلِكَ مَا سِوَا دَدِينُ بَدْكَرْ كُنَّا هُمْنَا تُرَائِقَ قِدَدَا تُرَائِقَ فِلْكِ قِدَدَا مُقْتَلِفِينَ وَأَنَّا بِجَكُمْنَا زَنَنَّا يَكِنْ قُلُنَّا أَلَّا نُوْجِدَ اللَّهَا تِشَرِمَا كَمْدُرِنُكُمْنَا أَلَّا لَرَا عجز بنکم گا اللہ لراؤ کامزور بنکم گا اللہ لراؤ فیلان پزمک کے ولنو جدو شربا کامزور نکم گا اللہ لراؤ حربا پتیختاؤ وانا عبیدکم گا لما سمین الہداؤ کلا جوار درم گا قرآن آمن نامے ایمان ارم گا پریبانے مخی اول ایت کی ہوئی اِنَّا سَمِنَا قُرْآنَ نَا جَمَاؤ قرآن مولد عجیب کتاب دے او سوئی و انا لما سمعنا الهدى آبی شکمنا کلچو لیندرمنا قرآن آمنا بے ایمان لرمنا پری قرآن ماننے ومن یؤمن بربه وسوک ایمان لی پرم فلماننے فلا یخافو پسن بیریگی بخصن لتاواننا ولا رحقن ان لظلمنا یا لبوجنا وانا آبی شکمنا من المسلمون بعد زمنا مسلمان دي ومن القاسطون او بعد زمنا ظالمان دي قاسط دا ازدادنا دي قاسط دا ازدادنا ظالمان بعد مسلمان دي او بعد ظالمان دي فمن اسلم فسو قران کي اولائے کا بنا کسان تحر و رشدا قسکون کی دا اسلام و امن قاسدونا آتی ظالمان دی فکانو لی جہنم خطبا ندیلی لبالا دا جہنم خشاکا و بالا خشاک و اللہ سقامو او کچر دی مضبوطوے علا طریقتے تا دو معنی دی علا طریقت پا طریقت اسلام باندے سیک لک مسلمان مومن وے نا اللہ علاق کہنا ہم خاما خاص کو لبا امنا پدھئی باندے مان غلقن اوبر ڈیرے چک لک مسلمان وے کلک مسلمان ان اللہ وی دنیا وڈے رورکن او یا واللہ سقامو کچر مضبوط وے لئی علا طریقہ دے پتنکا دکو فرباننی لاز قیناو خام خاص کو لبو انگا پدیباننی ما ان غلقاو اوبڑے رے آو چی سرے پہ خبر بانک لکی آفان کئی لینا امتینا ہم آو چی بیا پہ توحید بانک لکی آو دا دوار مانی چې په مسلمانې باندې کله کې مدارک دامانه کوي او چې په کفر باندې کله کې ابن کثیر دامانه کوي او په دې باندې بیا ګڼ آیاتونه دي د قران لینام تینهم ډیر بار چې امتحان کوم په دې باندې فيه په دې کې په دې عذاب کې په دې امتحان کې او مې اور ذکر ربه ومانا سو پو یورزو شمو قوالی ان ذکرنم بیهی دا کتاب درم ددنو یسلکون بو بزید لنو عذابا سادا عذاب سفتاو سورے توہا کی میلو آتی سو چوبیس کی ومان آرغن ذکری فإن لو مئیشة زنکن چاہتے ہیں کہ ماں کتاب تشاکا نا اللہ ہوئی دا دنیا جن میں تنگی او در توئی ومائن یو رضان ذکر ربی ہی او سوکی موقعان ہے دا کتاب تنو پلنا یسلکو عذابا سوادا بو مزید لنا عذابا ساستا وان المساجد للہ او بیشکا جماعتنا خاص اللہ لردی فلا تدو فسلم مرامدت کوئی ما اللہ احدا سرد اللہ نیوتنو فانو شاندہ دے لما قام عبداللہ کلمہ شیدے دو بندہ دا اللہ نالا بندہ بودری دو او مسئلہ توحید بے بیانو دا کادو یکونونو قریب دا جنات نا پیریان کی جبالے بدوانی لے بداؤ را خلناو دالا توحید ویچ بیانو لو ندائیو پیراغون کو جناتو یو مانا دا چی قرآن میں بیانو لو نا جنات پا پیراغون چو قرآن بے تزدکو لو چی قرآن چی نزدکو راغون بچو بیانی بلا مانا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ شَانَّا لَيْكَ لَوَا سِعُدْرِدُ بَنْدَا دَا اللَّهُ یدعو چرا بدر دے اللہ لراؤ کادو یکونو نالہ لبداؤ نزیوڑا کافران چیسی بدبان دے راغنڈاؤ کافر و فراغن سو لپارد وحلو نبی علیہ السلام بانے براغن سو والو بے یاد رہے ہمانا وانہو لما قام عبداللہ شاندہ کلوہ چودر بندہ دا اللہ یدعوہو چرا بدل دے اللہ لرا ندیب پجن بانے نمان لو آج کلوہ مردو نکادو یکونو نالے لبداو قریب نئے چرا گنسی پد باننے دد پا قبر بانے بیارا گنسی پجن دے خبر نمان لہا او دا مرد نروس بیا پا قبر بانے جنڈی ادرائی او بیا اللہ سر اتدار کر دئی نا بھی رسیر پی دعا وعواتے پیامبر علیہ السلام و السلام آؤ انما یقنن عدو ربی رامن اسکو مازو رب زمان ولا اشرکو بیہی احدا او اصدار نبینا کما تدی اللہ سرہی سوکا نا بھی لتصرف وعواتے پیامبر علیہ السلام و انی اکنند چما لا املک لکم واقدار نعمت آسر پاراو زرانا زرن ریکولو ولا رشدان الاسلام قل قوات پیمبر صلاة والسلام انی اکنند چما لیو جیرنی ہرگز ما اخلاص نکیما لراو بڑ بڑ کما لا من اللہ احدن تازا عبد اللہ نیو تناو ولا اجدا شرب انمو مزان لراو من دونی باید اللہ نامل تحداو زیر پناہین الا بناغم من اللہ لیکن ذا رسو ما رسولاو دا طرف دا اللہ ناو الا بناغم من اللہ لیکن ابلغ بلاغ من اللہ لیکن ذا رسو ما رسولا دا طرف دا اللہ ناو بلغ ما انزلے لیکا من رب قرآن نسو ما الا بلاغ من اللہ لیکن ذا رسو ما رسول دا طرف دا اللہ ناو ورسالاتی ہی اوپیام دا اللہ ومیاس اللہ تفیر اخروی ومن يعص الله شاك خلاف قود الله ورسوله هذا في امر الله فان له فشك سند لنا غيبت لنا نار جهنم اوت جهنم خالدين فيها من سمع فريق ابدا بانتهاء حتى تنبر اذا راوا كلا جوين اليه ما یو ادونا چوالا کولی سیدئی سراؤ فسا یا لمونا پزنے چی پویم سیدئی من ازعفو سوک دے دیر کمزورے ناصرن دا امداد وقلو دداؤ او دیر کم دسمیرو نظر نغیب قل قوان دے پیمبر علیہ السلام آؤ ان حدریزن پویگم آؤ اقریب آیا نیزے داؤ ماں تو ادنا جوالا کولی شیطا سو سراؤ ام یا جالو لہو یا گلزید لراؤ ربی رب زمان او یا جالو لہو یا گلزید لرا ربی رب زمان اما داڑی رب داڑی رب زماناؤ عالم الغیبے پولے پپڑو سیزن بہنے فلا یو زہرو پسن خبرائی الا غیبی پا قل غیب بانی آہدا نیاتن الا من لیکن آنسو کاؤ استثناء من قطع مانا لیکن الا من ارتضاء لیکن آنسو کاؤ ارتضاء سے خوصہیں تھی ارتضاء دا مقتدا میر رسول انہ فرشتے ناؤ فا انہو یسلوکو کانا خبر یقین اندہ اللہ یسلو کو کان لگی تا لراؤ ممن یدنے مکن دیناؤ ومن خلفی اور سردناؤ رسودن نکاہ بان یا فرشتہ تیاراؤ لیا لما دیر پارا چی اخکار کی یا لما پمانا دیئے سہرا لا اللہ علم کیستا زمگا علم کراولی لیا لما دیئے سہرا دیر پارا چی اخکار کی اللہ خبران قد ابلغو چبتا کی سرا او رسول دی قد ابلغو لیا لما اندیر پارا اخکار کی لا خبران قد ابلغو چبدا کی سرا او رسول دئی رسالاتنا بے محکام درم دئی و احاط بما لدئیم و احاط آیات اوکاو بما پابان لدئیم تیرے درو و احاط آو شمیر لے داو شمیر لے کل سینا لیونسی داو عددا پشمیر لاؤ و آسانس میں لنے کل سین عددا ہر یو سیدھو پشمیر آؤ نسر جن کی ترغیب الى القرآن ترغیب ورکو قرآن کریم تھا اور نبی نشیر کو اور دلیل نقلی ذکر کو واقعی جنات و سرا و آخر دعوانا الحمدللہ درس پہ انشاءاللہ سار خپل ٹیم باندې مانځنه وروسته کو کم پینځوي.